दूसरे जितने दार्शनिक हैं, उन्होंने अपने प्रदर्शन बनाए, उन दर्शनों में पदार्थों का निपुण है, परंतु गीता में शरीर और शरीर का है। सबसे पहले शरीर और शरीर ये दो है, यही भाग पहले अर्पण किया है। दूसरे आत्मा अनात्मा है, ईश्वर है और पदार्थ है, इनका वर्णन किया है। भगवद गीता में शरीर और शरीर सबसे पहला प्रकरण यही है, क्योंकि अपना उद्धार करना है तो शरीर और शरीर को देखना है और बातों को नहीं देखना, भी आत्मा क्या है अनात्मा क्या है, इसलिए जड़ जड़ किया है चेतन किया है इनको नहीं देखना है, अपना देखना है स्वयं आप क्या है। शरीर और शरीर का भेद गीता वर्णन किया सबसे पहले, ये गीता की विलक्षणता है, अलौकिकता है, विचित्रता है, जिससे दूसरों पर असर पड़ता है कि हम क्या है। इसका सबसे पहले इसे विवेचन हुआ है। शरीर और शरीर दोनों को ख्याल करें कि शरीर क्या है, शरीर क्या है, तो ये दो विभाग से हैं, दो विभाग ही नहीं हुए हैं, किंतु संसार मात्र का विभाग हो गया, जड़ और चेतन। जड़ है एक, चेतन है, इसमें विभाग हो गया। विभाग में तात्पर्य क्या निकला कि जड़ता का त्याग करता है और परमात्मा की प्राप्ति का प्राप्त करना है, जड़ता का त्याग कर चिन्मयता को प्राप्त करना है। तो जड़ के साथ शरीर के साथ संबंध है, ये हमारा सदाई रहने वाला नहीं है, और चेतन के साथ संबंध कभी टूटने वाला नहीं है, वो तो संबंध हमारा स्थायी रहेगा ही, और शरीर का संबंध हमारा रहेगा नहीं। 84 लाख जोड़ी में घूमे तो शरीर के ही हुए, किसी शरीर के साथ संबंध हमारा हुआ नहीं रहा नहीं, इस शरीर के साथ भी संबंध है नहीं और रहेगा नहीं। तो सबसे पहले ये बात समझने की है कि शरीर शरीर दो विभाग है, शरीर है ये हम शरीर है ये नहीं, शरीर मैं हूँ ये नहीं, शरीर मेरा ये नहीं, और शरीर मेरे लिए है ये बात नहीं, ये सबसे पहले मान लेनी चाहिए। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए नहीं है, इसके मामले में थोड़ा दूर आता है कि मनुष्य शरीर की महिमा गई गई है, वो शरीर मेरे लिए है ना, शरीर मेरे लिए नहीं है। इसमें विलक्षण जो विवेक है वो विवेक ही विलक्षण है, शरीर की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। रामायण में जहां शरीर का वर्णन आया वहां नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, सबसे पहले नरक स्वर्ग है, नरक नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, 6 बातें लिखी है, 7 बातें। नरक है, नरक 2 तरह का, एक स्थान विशेष नरक है, एक योनि विशेष नरक है। तो स्थान विशेष नरक में जाना, योनि विशेष नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, नरक स्वर्ग अपवर्ग मुक्ति में जाना, एक ज्ञान प्राप्त करना, वैराग्य प्राप्त करना और भगवान की भक्ति प्राप्त करना, ये उसे भगवत बताया मनुष्य शरीर का। तो मनुष्य शरीर से नरकों में जाता है, मनुष्य शरीर है इसकी महिमा है, परंतु इसके सदयोग की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है। इसी शरीर का दुरुपयोग किया जाए तो रुकाव जाएंगे और इस शरीर की महिमा जान करके सदुपयोग करेंगे तो ज्ञान विराग भक्ति सब मिलेगा। तो शरीर की महिमा नहीं है, विवेक की महिमा है। विवेक के द्वारा विवेक को काम लिया जाए, असत का त्याग कर दे, सत का ग्रहण करें, तब इस शरीर से मुक्ति हो सकती है। तो मुक्ति प्राप्त करना है, ये शरीर की बात बताई। तो शरीर और शरीरी दो का वर्णन हुआ। दो का वर्णन करके मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, ये तीन बात खास जानने की है। शरीर मेरे लिए नहीं है, इस बात कर्मयोग बताया। कर्मयोग वास्तव में भौतिक साधना है और जीवात्मा की अध्यात्म साधना है और परमात्मा की आस्तिक साधना है। तो भौतिक साधना में शरीर काम का है तो कर्मयोग होता है और शरीर से होता है। तो कर्मयोग इतने कर्मयोग में दो बात है, एक कर्म है एक योग है। कर्म से मुक्ति नहीं होती है, योग से मुक्ति होती है। तो बोले नहीं वरण कर्म बुद्धि होगा धनंजय बुद्धो क्षण में नपना फल है। तो बुद्धि योग है, कर्म योग है, कर्म योग उसमें कर्म है योग है। तो कर्मों का करना है ये साधारण है। इसका विवेचन हुआ है कि तीस से तीस तक आत्मनात्मा का विवेचन हुआ, शरीर का शरीरी का, इसके बाद कर्मों का वर्णन हुआ आठ श्लोकों में और उसके बाद में कर्म योग का वर्णन हुआ है। ये कर्म योग के लिए कर्मों का विवेचन किया है आठ श्लोकों में। कर्म जरूर करने चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय था, मौका ही युद्ध का था, इस बार से क्षात्र धर्म का ही वर्णन है। पर इसे मान लेना चाहिए वर्ण धर्म सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों के लिए अपना अपना कर्तव्य है, वो कर्म करना है। कर्म को करना है कर्म योग की विधि से, कर्म विधि से नहीं। कर्म विधि से भी स्वार्थ का त्याग कर ये करना बड़ा बढ़िया है, परंतु ये समतुम योग उचित समता का वर्ण है योग। तो ऐसा ते बीता सांख्य बुद्धि योगे तिमा सुनो। सांख्य के विषय में कह दी, योग के विषय में सुनो। तो योग के विषय में कर्म योग होगा और कर्मों का वर्णन हुआ और अब 39 से योग का वर्णन होगा। योग है मुक्ति देने वाला, कल्याण देने वाला। योग कर्म सुषम, कर्म में योग ही होता है। कर्मों की जो महिमा है वो कर्मों की महिमा नहीं है, योग की महिमा है। योग से कल्याण होता है, कर्मों से थोड़ी कल्याण होता है, कर्म योग से कल्याण होता है। तो कर्मों की योग की महिमा, तो योग का कर्म योग या पहले वह सांख्य योग। सबसे पहले सांख्य योग का वर्णन किया। बहुत से पंडित कहते हैं ये ठीक नहीं किया है। पंडितों को जानना है कि आत्मनात्मा विवेचन तो पीछे होता है, पहले कर्मों का विवेचन होना चाहिए। परंतु गीता पहले कर्मों का विवेचन न करके और सांख्य योग का वर्णन करती है। तात्पर्य क्या है कि भाई तुम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो तो शरीर और शरीर को पहले समझो। शरीर अलग चीज है, शरीर ही अलग चीज है। शरीर है उसमें योग होता है, कुछ कर्मों का योग होगा तो बस, और शरीर बनेगा तो सांख्य योग होगा। तो सांख्य का विवेचन है, मनो ज्ञान का विवेचन है। तो ज्ञान योग का विवेचन है। वह योग में कह दी बात, योगी निर्माण सुनो, योग में सुनो, कर्म योग में बात करी, एक सांख्य है तो प्रभुता और योग योग में सुनो। तो सबसे पहले शरीर शरीर का विवेचन किया। क्यों कल्याण चाहते हो तो शरीर से ऊंचा उठोगे तभी ना कल्याण करोगे। तो सबसे पहले आवश्यक चीज ये है कि शरीर क्या है, शरीर क्या है। शरीर मैं नहीं हूं ये सबसे पहले ज्ञान होना चाहिए। गीता के अनुसार अगर विवेचन करते हैं और जानना चाहते हैं और गीता अनुसार साधन करना चाहते हैं, तो पहले ये आरंभ से ये बात होनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक रस रहने वाला और शरीर रहने वाला है। अपने को आप कहते हैं मैं बालक था, पढ़ता था, खेलता था, वहां बालक था, मैं जवान हो गया, पिछले दिन मैं बूढ़ा हो गया, तो शरीर तो हरदम बदलता है, आत्मा कभी नहीं बदलता, इतना बुरा स्वभाव है। रात और दिन कह दे तो भी आश्चर्य की बात नहीं, ठीक बात है। वो कहते थोड़ा है फिर इससे भी ज्यादा है। कर्मों का विवेचन करना एक विचित्र बात है, विशेष बात है। तो सांख्य योग हुआ, विचार करना, जैसे सांख्य योग, मानो शरीर में नहीं हूं। कल्याण शरीर का नहीं होता है, कल्याण स्वयं का होता है, उद्धार स्वयं का होता है, कल्याण शरीर का नहीं होता है, शरीर से मैं अलादा हूं। तो ये सबके लिए जरूरी है, ये कल्याण चाहने वालों के लिए तो जरूरी है ही, पर स्वर्ग चाहने वालों के लिए भी शरीर से मैं अलग हूं, ये तो ज्ञान का मानना ही पड़ेगा। स्वर्ग नरक और मृत्यु लोग में जाए और तो मध्य मध्य तरोगति में जाए, तो भी वास्तव में जाने वाला है वो शरीर ही है, न कि शरीर। अधोगति में जाने वाला भी शरीर ही है, शरीर नहीं है। शरीर तो एक साधन है, भोगा आयतनम शरीरम, ये भोगों का आयतन स्थान है, इसके द्वारा ज्ञान होता है, पर स्वयं मुक्त होता है बद्ध होता है, ये स्वयं होता है, स्वयं ही बद्ध होता है, स्वयं ही मुक्त होता है। तो शरीर से आप अलग हैं, ये सबसे पहले बात जाननी है, सबके लिए बहुत आवश्यक चीज है। शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर ही मैं हूं, शरीर ही मैं नहीं हूं, शरीर ही मैं हूं, शरीर वाला, शरीर जिसका, शरीर जिसका है उसका नाम शरीर ही है। तो मैं शरीर वाला हूं, न शरीर हूं, तो शरीर की मेरी दो जाति दो भिन्न भिन्न है। तो शरीर तो हरदम प्रति क्षण नष्ट होने वाला, और ये कभी नष्ट नहीं होने वाला, इसकी विवेचना स्वर्गे भी नो बजाएंगे प्रलय वेतन दीचर, स्वर्ग में भी वो पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी डरा नहीं होती, महासर्गो महाप्रलय में भी पैदा नहीं होता, नष्ट नहीं होता, शरीर एक रहता है सामान्य रीति से। ठीक विचार, गहरा विचार करो। तो सब भाइयों के लिए बहुत आवश्यक है शरीर को जानना, शरीर को जानना, शरीर ही है उसी गति होती है, सदगति दुर्गति कल्याण पतन जो कुछ है शरीर ही का होता है। शरीर मुख्य नहीं है, शरीर ही मुख्य है। शरीर तो हरदम नष्ट होता है, हरदम इतना तेजी से नष्ट होता है जो कह नहीं सकते, हरदम ही नष्ट होता है। कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में शरीर में परिवर्तन न होता हो, कोई क्षण नहीं है, दिन तो दूर रहा, कोई क्षण और पल ऐसे नहीं है जिस शरीर न बदलता हो, हर दम बदलने बदलने वाला नाम शरीर है। इस वास्ते गाड़ी सातवें अध्याय में अपरा प्रकृति का भूमि आप अगला वायु कंग मन बुद्धि अहंकार आठ विद्यालय अपरा प्रकृति है, और जीव भूत जीव अपरा प्रकृति है, और भगवान दोनों का मालिक है। तो शरीर तो अपरा प्रकृति वाला है, तो एक क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता, हरदम प्रति क्षण बदलता ही बदलता बदलता ही बदलता रहता है। और आत्मा कभी बदलता नहीं, महाप्रलय में भी महासर्ग में भी सर्ग भी डूब जाए अंतर महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, वो महाप्रलय में पैदा नहीं होती, वो एक रूप रहने वाला है, वो एक रूप है, वो शरीर के साथ मिल गया, यही बंधन है। अपने को शरीर मान लिया, शरीर मान लिया, शरीर के साथ मान लिया, यही बंधन है। तो सबसे पहले जरूरत है कि शरीर मैं नहीं हूं, आप हम ये शरीर नहीं है, आप हम शरीर ही हैं। शरीर तो मिला है, छूटेगा। 84 लाख जोड़ी में कई शरीर मिले और सब के सब छूटे, पर हम वैसे ही रहे तो हम शरीर से बिल्कुल लगा दे, शरीर के साथ मिले हुए हम नहीं है। ये मिला हुआ मानना है, ये आपका काल्पनिक संबंध है। शरीर के साथ में अनित्य संबंध है, क्योंकि जन्म से अथवा पेट में ये संबंध हुआ, परंतु जन्म के बाद मरता है तो शरीर का बिल्कुल संबंध छूट जाता है, स्थूल का छूटता है, सूक्ष्म कारण रहते हैं, वो मुक्ति होने पर छूटते हैं। तो ये शरीर तो छूटने वाले प्राकृत है, प्रकृति है, अब शरीर ही है वो प्राकृति नहीं, वो परमात्मा का अंश है। प्रकृति का अंश का वहां भी यही कहा है, ममे वंशो जीव लोके जीव भूत सदान मन श्रष्टा निंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सकती, प्रकृति में स्थित है, इनको अपना मानना है, इनसे अपना मान करके और इनसे चाहता है इसे भोग होता है। तो उत्क्रामंतम सितम वापी भंजान गुणान्वितम विमूढ़ानुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्र भी जानते हैं, क्षेत्रक्षोरी मंत्र में ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षु से जान जाते हैं, इन चक्षुओं से नहीं। ये चक्षु स्थूल शरीर की प्रधानता वाले थे, स्थूल शरीर को ही जानते हैं, सूक्ष्म कारण को मन बुद्धि से जानते हैं, आंखों से नहीं दिख रहे। तो आंखों से दिखना स्थूल शरीर है, ये माँ के पेट में बना है, वो यहाँ काम करता है, मर जाता है तो यह पड़े रहता है, सूक्ष्म शरीर पड़ा रहता है, सूक्ष्म शरीर साथ में जाता है, पर वो भी साथ में हरदम नहीं रहता, उसके साथ राग होने से ही जन्म मरण होता है, राग छूटने के बाद में वो शरीर छूट जाते हैं, फिर मुक्ति हो जाती है। तो शरीर और शरीर का भेद है, ये जानना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। शरीर तो प्रतिक्षण नष्ट होता है, प्रतिक्षण प्रतिक्षण में नष्ट होता है, परिवर्तन जिसमें होता ही रहता है, इसमें नहीं, शरीर जिनसे बना इन पांचों ही भूतों में परिवर्तन होता ही रहता है निरंतर। पांचों तत्वों की बनी हुई चीज जो कुछ है सब में परिवर्तन होता है, और जो अपरिवर्तनशील है वो परमात्मा है, उस परमात्मा का अंश है। ममेय वांश है, ममेय वांश मेरा ही अंश है। ये एव क्यों दिया है कि हम लोगों के शरीर है, मां बाप दोनों से बड़े हुए हैं, ये हम लोगों से मां बाप दोनों से, ऐसे पूर्व मूल में जो शरीर है वो मां बाप से बना हुआ नहीं है, परमात्मा और प्रकृति दोनों से नहीं बना है। मम एव अंश, एव कहने का तात्पर्य यह शरीर ही है, वो शरीर केवल मेरा ही अंश है। मन सरसा इंद्रिया मन ऐसे इंद्रियों को खेच रहा है, इनको अपना मानता है, पकड़ता है, ये पकड़ना यही बंधन है, यानी छोड़ देना यही मुक्ति है। शरीर मैं नहीं, शरीर मेरा नहीं, शरीर मेरे लिए नहीं, किस तरह से साधन होता है मेरे लिए है, शरीर नहीं है, शरीर से होता है, जैसे बर्फ जमाने की मशीन होती है, वो बर्फ जमाने ठंडी मशीन होते मलाई की हो, बर्फ है वो मलाई पैदा करती है, मलाई बिकने से पैसा पैदा होता है, तो पैसा पैदा करने की चीज पैदा करने वाली मशीन है, मशीन चेतन नहीं है। ऐसे शरीर है जो कार्य करने वाला है, इसे पैदा होती है पर शरीर काम नहीं करता है। शरीर से वस्तु है, वस्तु से रुपये पैदा होते हैं, रुपयों से व्यवस्था होती है, उससे जीवन होता है। तो शरीर तो केवल मशीन की तरह है। ये बालक होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है, मर जाता है। शरीर का काम इतना ही है। शरीर के द्वारा आप भजन स्मरण कर सकते हैं, पर वो केवल शरीर के द्वारा होता, उससे नहीं होता कल्याण। टेप रिकॉर्ड में, टेप में आप भर लेंगे पारमार्थिक बातें, गीता भी भर लेंगे, तो भरी हुई बोल देंगे, पर वो कल्याण नहीं होगा। टेप का कल्याण थोड़ा ही होता है। इस तरह से स्थूल शरीर है, इससे क्रिया होती है, क्रिया का फल परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो भी कर्म का त्याग होने से होती है। अंत में क्रिया का सर्वथा त्याग होता है। क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ ये संसार है, और क्रिया और पदार्थ रहित है वो आप है, आप इनसे रहित हैं। तो शरीर से आप रहित हैं, शरीर आप नहीं, शरीर आपका नहीं, शरीर आपके लिए नहीं। तो शरीर किसके लिए? शरीर है कर्मयोग के लिए, कर्मयोग करने के लिए शरीर है। भौतिक साधना है, शरीर से साधन होता है, उस साधन के द्वारा संसार की सेवा होती है। संसार की सेवा के लिए शरीर काम की चीज है, और संसार की सेवा होने से अपना काम नहीं करते, अपना तो मुक्ति हो जाती है, तो अपने अलादा होने से मुक्ति होती है। शरीर के द्वारा संसार की सेवा करें, अपने द्वारा अपना कल्याण करें। अपने कल्याण की बात पहले आई साल युग में, और शरीर के द्वारा कल्याण करने की बात आई पीछे, तो वो नहीं कर सके तो ये कर लो, ये सुगम पड़ता है। पर कल्याण दोनों से होता है। तो ये संसार की सेवा के लिए ही शरीर को मान ले केवल, तो अपना कल्याण हो जाएगा। तो केवल संसार को मान कर अपने को अलग मान लिया, अपना अलग मान लिया, तब क्रांग क्यों? और शरीर के सहित मान करके शरीर के द्वारा सेवा करेंगे, और उसे समता रखेंगे, समता नहीं रखकर स्वाद रहेगा, तब तो शरीर मिला रहेगा। और समता धारण करेंगे तो शरीर से अपना स्वरूप अलग मानेंगे। वो समत्वम योग उचित है, उसका नाम योग है, और क्रिया करने का नाम योग नहीं है, उसका नाम कर्म है। कर्म और योग दो चीज है। कर्म का वर्णन 8 श्लोकों में हुआ है, फिर योग का वर्णन अगाड़ी है। तो योग का वर्णन है, योग कल्याण करने वाला है, कर्म कल्याण करने वाला नहीं। तो कर्म होते हैं शरीर से, शरीर बिना कर्म कैसे करोगे? कर्म कैसे करोगे फिर योग कैसे होगा? तो कर्म योग के लिए शरीर है, शरीर से कल्याण नहीं होता। कर्म योग कर्म से नहीं होता, कर्म योग से होता है। योग नाम है समता का, शरीर में समता नहीं होती। समभाव आपका होता है, शरीर में तो विषमता रहेगी। आप समभाव रखेंगे, सिद्धि सिद्धि समूत पर सिद्धि असिद्धि में आप सम रहेंगे, शरीर से सिद्धि असिद्धि दोनों हो गए, सिद्धि भी होगी असिद्धि भी होगी, आप सम रहोगे सिद्धि असिद्धि में। सम समत्व योग उचित है, तो समता से कल्याण होता है। तो उसमें भी समता से होता है, शरीर से नहीं होता है। पर शरीर उसमें काम देता है, इस वास्ते कर्म योग है वो। तो कर्म योग हुआ, कर्म है उसमें, संसार है, पदार्थ है, क्रिया दो है, और क्रिया में प्राप्ति होने से प्राप्ति होने में समता रखना है, ये एक असंगता लाने वाला है। सिद्धि असिद्धि में समता रहता है, ये योग को प्राप्त करता है। तो सिद्धि असिद्धि में समूल योग प्राप्त कर ले, चाहे कर्मों से अलग होकर योग प्राप्त कर ले, वो संघ योग कर्म योग दो निष्ठा होती है। तो कल्याण करने वाला योग है, शरीर नहीं है। तो शरीर और शरीर ये भेद लेकर गीता चली है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2055 13 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।